บรรดาเทวดาเหล่านั้นเทวดาบางองค์ขับร้องบางองค์ฟ้อนรำบางองค์ปรบมือเครื่องประดับของเทวดาเหล่านั้นมีเสียงไพเราะจับใจเร้าใจชวนให้เคลิบเคลิ้มและหลงไหลเปรียบเหมือนดนตรีมีองค์ห้าที่นักดนตรีผู้เชี่ยวชาญปรับดีแล้วประคมดีแล้วบรรเลงดีแล้วมีเสียงไพเราะจับใจเร้าใจชวนให้เคลิบเคลิ้มและหลงไหลลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะได้ทอดอินทรีย์ลงเทวดาเหล่านั้นทราบว่าพระคุณเจ้าอนุรุทธะไม่ยินดีเลยจึงหายไปณที่นั้นเองครั้นเวลาเย็นท่านพระอนุรุทธะได้ออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์พักผ่อนกลางวันหลีกเร้นอยู่ครั้งนั้นเทวดาเหล่ามนาปกายิกาจำนวนมากได้เข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับข้าพระองค์ดังนี้ว่าท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญพวกข้าพเจ้าเป็นเทวดาเหล่ามนาปกายิกาครองความเป็นใหญ่และแผ่อำนาจไปในฐานะสามประการคือ 1. พวกข้าพเจ้าหวังวันณะเช่นใดก็ได้วันณะเช่นนั้นโดยพลัน 2. พวกข้าพเจ้าหวังเสียงเช่นใดก็ได้เสียงเช่นนั้นโดยพลัน 3. พวกข้าพเจ้าหวังสุขเช่นใดก็ได้สุขเช่นนั้นโดยพลันท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญพวกข้าพเจ้าเป็นเทวดาเหล่ามนาปกายิกาครองความเป็นใหญ่และแผ่อำนาจไปในฐานะสามประการนี้แลข้าพระองค์นั้นได้มีความดำริว่าฉไหนหนอเทวดาเหล่านี้ทั้งหมดพึงมีร่างเขียวมีผิวพรรณเขียวมีผ้าเขียวมีเครื่องประดับเขียวลำดับนั้นเทวดาเหล่านั้นได้ทราบความดำริของข้าพระองค์แล้วทั้งหมดจึงแปลงร่างเขียวมีผิวพรรณเขียวมีผ้าเขียวมีเครื่องประดับเขียวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นได้มีความดำริว่าฉไหนหนอเทวดาเหล่านี้ทั้งหมดพึงมีร่างเหลืองละถึงมีร่างแดงมีร่างขาวมีผิวพรรณขาวมีผ้าขาวมีเครื่องประดับขาวลำดับนั้นเทวดาเหล่านั้นได้ทราบความดำริของข้าพระองค์แล้วทั้งหมดจึงแปลงร่างขาวมีผิวพรรณขาวมีผ้าขาวและมีเครื่องประดับขาวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรดาเทวดาเหล่านั้นเทวดาบางองค์ขับร้องบางองค์ฟ้อนรำบางองค์ปรบมือเครื่องประดับของเทวดาเหล่านั้นมีเสียงไพเราะจับใจเร้าใจชวนให้เคลิบเคลิ้มและหลงไหลเปรียบเหมือนดนตรีมีองค์ห้าที่นักดนตรีผู้เชี่ยวชาญปรับดีประคมดีแล้วบรรเลงดีแล้วมีเสียงไพเราะจับใจเร้าใจชวนให้เคลิบเคลิ้มและหลงไหลข้าพระองค์ได้ทอดอินทรีย์ลงเทวดาเหล่านั้นทราบว่าพระคุณเจ้าอนุรุทธะไม่ยินดีเลยจึงหายไปณที่นั้นเองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตุคามประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดร่วมกับเทวดาเหล่ามนาปกายิกาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรมแปดประการนี้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดร่วมกับเทวดาเหล่ามนาปกายิกาธรรมแปดประการอะไรบ้างคือ 1. มารดาบิดาผู้ปรารถนาประโยชน์หวังเกื้อกูลอนุเคราะห์ด้วยความเอ็นดูยกเธอให้สามีใดเธอต้องตื่นก่อนนอนทีหลังสามีนั้นคอยรับใช้ปฏิบัติให้เป็นที่พอใจเขาพูดคำไพเราะต่อเขา 2. ชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามีคือมารดาบิดาหรือสมณพราหมณ์เธอสักการะเคารพนับถือบูชาชนเหล่านั้นและต้อนรับท่านเหล่านั้นผู้มาถึงแล้วด้วยน้ำและเสนาสนะ 3. การงานเหล่าใดเป็นการงานในบ้านสามีคือการทอผ้าขนสัตว์หรือผ้าฝ้ายเธอเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานเหล่านั้นสามารถทำสามารถจัดได้ 4. รู้จักการงานที่คนในบ้านสามีคือทาสคนใช้หรือกรรมกร

ธรรม8ประการอะไรบ้างคือ 1. มารดาบิดาผู้ปรารถนาประโยชน์หวังเกื้อกูลอนุเคราะห์ด้วยความเอ็นดูยกเธอให้สามีใดเธอต้องตื่นก่อนนอนทีหลังสามีนั้นคอยรับใช้ปฏิบัติให้เป็นที่พอใจเขาพูดคำไพเราะต่อเขาละถึง 8. เธอเป็นผู้มีจาคะคือมีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนนกุลละมาตามาตุคามประกอบด้วยธรรม8ประการนี้แลหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดร่วมกับเทวดาเหล่ามนาปกายิกาสตรีผู้เป็นบัณฑิตย่อมไม่ดูหมิ่นสามีผู้มีความเพียรขนขวายเป็นนิดเลี้ยงตนเองทุกเมื่อผู้ให้สิ่งที่ต้องการได้ทุกอย่างไม่ทำให้สามีขุ่นเคืองด้วยการแสดงความหึงหวงยกย่องทุกคนที่สามีเคารพเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีปฏิบัติถูกใจสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้สตรีผู้ยังประพฤติตามใจสามีอยู่อย่างนี้จะเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามนาปกายิกานกุลมาตาสูตรที่8จบปฐมอิทธะโลกิกะสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อชัยชนะในโลกนี้สูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาในบุพพารามเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาตาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าวิสาขามาตุคามประกอบด้วยธรรม4ประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ปรารภโลกนี้ธรรม4ประการอะไรบ้างคือมาตุคามในโลกนี้ 1. จัดการงานดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียง 3. ปฏิบัติถูกใจสามี4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้มาตุคามผู้จัดการงานดีเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานภายในบ้านสามีคือการทอผ้าขนสัตว์หรือผ้าฝ้ายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานเหล่านั้นสามารถทำสามารถจัดได้มาตุคามผู้จัดการงานดีเป็นอย่างนี้แลมาตุคามผู้สงเคราะห์คนข้างเคียงเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้รู้จักการงานที่คนในบ้านสามีคือทาสคนใช้หรือกรรมกรว่าทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำรู้อาการของคนเหล่านั้นที่เป็นไข้ว่าดีขึ้นหรือทรุดลงและแบ่งปันของกินของใช้ให้ตามส่วนที่ควรมาตุคามผู้สงเคราะห์คนข้างเคียงเป็นอย่างนี้แลมาตุคามปฏิบัติถูกใจสามีเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้ไม่ล่วงละเมิดสิ่งที่ไม่เป็นที่พอใจของสามีแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตมาตุคามปฏิบัติถูกใจสามีเป็นอย่างนี้แลมาตุคามรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้รักษาคุ้มครองสิ่งที่สามีหามาได้เป็นทรัพย์ข้าวเงินหรือทองก็ตามไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักเลงสุราไม่พลานทรัพย์สมบัติมาตุคามรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เป็นอย่างนี้แลวิสาขามาตุคามประกอบด้วยธรรม4ประการนี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ปรารภโลกนี้วิสาขามาตุคามประกอบด้วยธรรม4ประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหน้าปรารภโลกหน้าธรรม4ประการอะไรบ้างคือมาตุคามในโลกนี้ 1. ถึงพร้อมด้วยศรัทธา 2. ถึงพร้อมด้วยศีล 3. ถึงพร้อมด้วยจาคะ 4. ถึงพร้อมด้วยปัญญามาตุคามพูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่า